Haq yo'lida qadam tashlabun Haq yo'lida qadam tashlabun Dinimizni cho'g'dek ushlabun Do'stlarimizni kuzatamiz Sadoqatla ko'zni yoshlabun Haq yo'lida qadam tashlabun Dinimizni cho'g'dek ushlabun Bemani orzu xoyu havasdan ninaf Endi yetdim deganingda bo'lsa udaf Bemani orzu xoyu havasdan ninaf Endi yetdim deganingda bo'lsa udaf Hidoyat nuri birlan tanladik hadaf Haqni do'st tutgan g'ariblar uchun bu saf Shu yo'lda ajalimizga yetsak sharaf Biz ketamiz baxtli do'stlarimiz taraf Haqni ozib tishlatishlabon Haq yo'lida qadam tashlabon Dinimizni cho'g'dek ushlabon Do'stlarimizni kuzatamiz Sadoqatla ko'zni yoshlabon Haq yo'lida qadam tashlabon Dinimizni cho'g'dek ushlabon Bizga nohaq gumon qilganga aytamiz Allohdan qo'rqaylik uyalib barchamiz Bizga nohaq gumon qilganga aytamiz Allohdan qo'rqaylik uyalib barchamiz Farosatingiz bo'lsa biz bir yo'ldamiz Bir kun siz u biz Robbimizga qaytamiz Bizni guvoh qilsangiz zararingizgamiz Qalbimiz og'rinsa da sobit turamiz Adashganlar haqqa boshlabon Haq yo'lida qadam tashlabon Dinimizni cho'g'dek ushlabon Do'stlarimizni kuzatamiz Sadoqatla ko'zni yoshlabon Haq yo'lida qadam tashlabon Dinimizni cho'g'dek ushlabon